sad der i salen med hver sin billet og drømte om cowboyet og land. Små bag og sheriffer med snavsede knæ forstod, at en mand er en mand. I'm John Wayne. Og når skuggen var skudt, og en red mod solnedgang, var filmen slut. Men helte er også kun mennesker, John Wayne.